ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها باسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين الف لام میم صاد کتاب یہ کتاب ہے اتاری گئی ہے تیری طرف پس نہ ہو آپ کے سینے میں تنگی اس سے تاکہ ڈرائے تو اس کے ساتھ اور نصیحت ہو یہ ایمان والوں کے لیے اے لوگو اتباع کرو اس چیز کا جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے اور نہ اتباع کرو اس کے سوائے دوسرے رفیقوں کا بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو اور بہت سی بستی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا پس آیا اس کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت یا وہ دوپہر کے وقت پہلولہ کر رہے تھے پس نہیں تھی پکار ان کی جبکہ آئی ان کے پاس ہماری گرفت مگر یہ کہ انہوں نے کہا بے شک تھے ہم ظلم کرنے والے پس ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں اور ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے بھی پھر ہم بیان کریں گے ان پر علم کے ساتھ اور ہم غائب نہ تھے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ آراف ہے یہ بھی مکی صورت ہے مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے اور اس کا زمانہ نزول قریب قریب پہلی صورت کے ساتھ ہے اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ صاد سے پہلے نازل ہوئی تھی اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے نزول کے اعتبار سے اس کا اور پچھلی صورت کا زمانہ قریب قریب ساتھ ہی ملتا ہے یہ مکی صورت ہے اس میں 206 آیات ہیں لمبی صورتوں میں ہے یہ بھی 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں اور اس سورہ مبارکہ کے 3625 کلمات یا الفاظ ہیں اور 14310 حروف پر مشتمل ہے یہ سبع طوال میں یہ بھی شمار ہوتی ہے فاتحہ کے علاوہ جو پہلی 7 سورتیں ہیں یہ 7 لمبی سورتیں سبع طوال کہلاتی ہیں اس کے بعد دوسرے درجے کی مسانی ہیں تیسرے درجے کی مئین ہیں جن کی آیات 100 یا اس کے قریب ہوتی ہیں اس کے بعد مفصلات ہیں آخری منزل مفصلات پر مشتمل ہے اس طریقے سے یہ اس کے حصے قرآن کریم کی صورتوں کے حصے بنائے گئے ہیں سمجھانے کے لیے تو سبع طوال میں اس کا نمبر ہے 7 لمبی صورتوں میں یہ ہے آراف کا ذکر ہے اس کے اندر کافی تفصیل کے ساتھ اس سے اس کا نام سورت آراف یہ مقرر کیا گیا ہے آراف ایک محل اور مقام کا نام ہے اس کی تفصیل خود قرآن کے اندر آئے گی اور اس سورہ مبارکہ کے اندر مرکزی مضمون جتنے ہیں وہ سب بیان ہوئے مثلا جیسا کہ پچھلی سورت میں توحید کا بیان تھا اور ہما قسم کے شرک کی باتوں کی تردید تھی، اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر توحید خداوندی کا بھی ذکر ہے، اور توحید کے ساتھ ساتھ معاد کا ذکر ہے یعنی قیامت کا ذکر، اور محاسبہ عمل، اور مرکزی مضامین میں اس سورہ مبارکہ کے اندر رسالت کا ذکر بھی ہے، بلکہ پچھلی سورت کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک رکوع میں نام ان کے ذکر کیے گئے تھے اور ان کی تعریف اللہ نے بیان فرمائی، اور یہاں تفصیلات ہوں گویا کہ رسالت کا ذکر اور تاریخ رسالت بھی ہے اس کے اندر. تاریخ رسالت تبلیغ کے سلسلے میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے کس کس طریقے پر اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور کس کس طریقے پر بنی نوع انسان کو سمجھایا انہوں نے دین. اے تاریخ رسالت کا بھی کافی حصہ ہے، آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کا کافی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر یہ عرض کیا گیا تھا کہ خاص طور پر سابی اور مجوسیوں کی طرف روح سخن ہے، ان کو بھی بات سمجھائی گئی ہے. مجوسی اور سابی اقوام بھی شرک میں مبتلا ہیں، ان کو بھی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. اور پہلے سب بیان ہو چکا ہے، یہود کو روح سخن اس کی طرف کیا گیا، پھر نصارہ کی طرف، پھر عرب کے مشرکین جو بڑی اہمیت رکھتے تھے ان کی طرف ہو. برابر دو صورتوں کے اندر روح سخن کر کے بہت تفصیل کے ساتھ ان کو بات سمجھائی، ان کے رسم و رواج، ان کی شرکیہ باتیں اور ان کی باطل عقیدے، اور وہ تمام باتیں جو ان کے اندر پائی جاتی تھی دین حق اور ملت ابراہیمیہ کے خلاف، ان سب باتوں کو سمجھایا ہے. ملت ابراہیمیہ کی تشریح بھی کر دی گئی، سورہ آل عمران میں بھی، سورہ مائدہ میں بھی، سورہ انعام کے اندر بھی اس کی حقیقت اور اس کے بنیادی اصول بیان کیے گئے. تو اب یہ جو قرآن کے نزول کے زمانے میں جتنی اہم اقوام اور مذاہب دنیا میں پائے جاتے تھے ان سب کا ذکر آ گیا. سورہ حج میں تفصیل سے بھی ہے، دیکھو قرآن خطاب کرتا ہے ایمان والوں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، مجوسیوں سے اور شرک کرنے والوں سے، ان سب سے خطاب کرتا ہے. سورہ حج میں تصریح ہے، موجود ہے. سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے. تو ان سب لوگوں سے خطاب کیا گیا اور ان کو بات سمجھائی گئی. اب یہاں آگے اس سورت کے اندر گویا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے اصلاح جمیع عالم. وہ تھا خاص خاص لوگوں کی طرف، خاص خاص مذاہب کی طرف روح سخن کیا گیا تھا، بات سمجھائی گئی تھی کہ یہ یہ خرابیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، ان کو درست کر لو اور دین حق کو قبول کر لو، اسی میں نجات ہے، اس کے بغیر نجات نہیں حاصل ہو سکے گی، نہ فلاح مل سکے گی. تو اب آ گیا ہے تمام اقوام عالم، اور حضور کی نبوت عامہ، حضور کو اللہ تعالیٰ نے تمام اقوام عالم کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. تو تمام عالم کی اصلاح کا پروگرام بتلا دیا گیا اس کے اندر، اور یہ سورت کے اندر تصریح کے ساتھ آتا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے بنی نوع انسان اب عربوں کا معاملہ نہیں ہے، نہ مجوسیوں کا، ایران والوں کا، نہ صابیوں کا جو چین اور اس میں رہتے ہیں، بلکہ تمام بنی نوع انسان، یا ایوہ الناس، گویا کہ حضور کی نبوت عامہ اس کا ذکر ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تو آپ قومی اعتبار سے قریش کی سعادت آپ کے ساتھ وابستہ ہے، آپ قومی نبی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ تمام عالم کے لیے خدا کے نبی اور رسول ہیں، یہ آپ کی بین الاقوامی حیثیت ہے. دونوں حیثیتیں آپ میں پائی جاتی ہیں. تو یہاں پر آپ کی بین الاقوامی حیثیت جو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اصلاح کا عالمی پروگرام، وہ اللہ نے اس صورت کے اندر بیان کی ہے، تمام جان والوں کی اصلاح. جزی جزی لوگوں کا تو ہو گیا خطاب، اب تمام عالم کی اصلاح کا خطاب ہے اس صورت میں، اور ساتھ ساتھ تاریخ رسالت کو بیان فرما کر اللہ تعالی نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو جرت دلائی ہے کہ اس دین کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش کرو اور پوری ہمت کے ساتھ اس کو آگے بڑھاؤ اور اس کے عامل بن جاؤ اور اس کو آگے پہنچانے والے بن جاؤ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کا اللہ نے ذکر کیا، محاسبے کا ذکر بھی ہے، جزائے اعمال کا، اور ضمنی طور پر بہت سے مسائل ہیں، اور شرک کا رد ہے، اور ضروری بعض احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے. طریقہ تبلیغ، بحث و مباحثہ کرنے کا ڈھنگ، کس طریقے سے بحث و مباحثہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ان مضامین پر مشتمل ہے. اور پہلی صورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اغیر اللہ ابغی ربن، خدا کے سوا بھی میں کسی اور کو پروردگار مان سکتا ہوں، حالانکہ وہ ہوا رب کل شئن، ہر چیز کا رب تو وہی ہے، اسی کی ربوبیت عامہ کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتاب نازل فرمائی ہے، یہ اس کی ربوبیت عامہ کتاب انزل الیہ کا یاد شروع ہو گیا. وہاں بھی یہی تھا، خدا کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور یہاں بھی یہی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، رب کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس کو مانو، اس کے علاوہ کسی بات کو نہ مانو، اس میں تم کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی. یہ پہلی کے ساتھ مربوط ہو گئی ساری بات، آخر میں جو بات کی تھی وہ یہاں بھی. اس سورہ مبارکہ کو حروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے، الف لام میم. اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تو اپنے ذوقی اور الہامی طریقے پر اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، لیکن زیادہ اسلم طریقہ یہی ہے کہ ان حروف کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے، اللہ عالم بمرادی بذالک، آمنا وصدقنا، جو کچھ ان حروف سے اللہ کی مراد ہے وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. آج جیسا کہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین کے اندر لکھا کہ زیادہ اسلم ہے، آدمی گمراہی سے اور فتنے سے بچ سکتا ہے، یہ اعتقاد رکھنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ سب چیزوں کا علم انسان جان لیں، بعض چیزوں کو ایسا بھی رکھا گیا ہے کہ ان کو اس طرح بھی ماننا چاہیے، لیکن تفہیم کی خاطر بعض ذہن جو ہیں وہ بگڑتے ہیں، تو تفہیم کی خاطر بعض مفسرین کرام ان حروف کے معنی بھی ذکر کرتے ہیں. الف, الف کا اشارہ یا کسی اسم کی طرف ہوگا یا کسی حقیقت کی طرف ہوگا. تو الف سے ہم خدا تعالی کی ذات اللہ کی طرف اشارہ سمجھ سکتے ہیں, اور لام سے جبرائیل کی طرف بھی اشارہ سمجھ سکتے ہیں, اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور سواد سے یا تو سورت کی طرف اشارہ سمجھ سکتے ہیں یا صعود کی طرف اشارہ سمجھ سکتے ہیں. صعود کا معنی بلندی. یہ ہدایت کا جو پروگرام ہے اس سورت کے اندر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے یا قرآن میں نازل فرمایا ہے, اس کا سلسلہ اس طرح ہے. یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے, واسطہ درمیان میں جبرائیل ہے, اور جس ذات پر آیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے اندر صعود ہے یعنی بلندی کا پروگرام بتلایا گیا کس طریقے سے انسان بلندی تک پہنچ سکتے ہیں. صعود کا معنی اوپر چڑھنا, کس طریقے سے انسان بلندی تک پہنچ سکتے ہیں, اس پروگرام کو اللہ نے سورت میں بیان کیا ہے. وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کتاب انزل الیہ. اس طریقے سے بعض مفسرین کرام اس کی تفہیم کرتے ہیں ان الفاظ کی. کتابن, یہ کتاب ہے جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف, پسنا ہو آپ کے سینے میں تنگی اس سے. تنگی تو خود بخود ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ خیال تھا کہ انسان اس ہدایت کو قبول کر لیں, لیکن لوگ عناد سے کام لیتے تھے, مخالفت کرتے تھے, تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی, دل میں گھٹن پیدا ہوتی تھی. اس لیے اللہ تعالی نے جگہ جگہ تسلی دلائی ہے, آپ گھبرائیں نہیں اور دل میں تنگی نہ پیدا ہو. یہ نہ خیال کریں کہ کیا بنے گا, لوگ ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں. سنتے ہیں تو سمجھ بھی سکتے ہیں یا نہیں, کوئی قبول بھی کرتا ہے یا نہیں, تمام اقوام کا کیا بنے گا. عربوں کا حال تو یہ ہے جو دیکھ لیا, بے حد و بے شمار تکلیفیں ان کی جانب سے پہنچی. وہ تو اپنے شہر میں بھی وہ رکھنے کے لیے برداشت نہیں کر رہے, تو ظاہر ہے کہ دل میں گھٹن تو پیدا ہوگی, لیکن اللہ نے تسلی دی ہے, تنگی نہ ہو آپ کے دل میں. اس پروگرام کو خدا تعالی ضرور ہی کامیاب بنائے گا, اس کا وعدہ ہے. دوسری جگہ علم نشرح لک صدرک, آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا, وہ جو بوجھ تھا آپ پر اس کو ہلکا کر دیا, ایسی جماعت بنا دی آپ کے پیروکاروں کی کہ انہوں نے اس پروگرام کو صحیح معنی میں سمجھ کر آگے بڑھانے کی کوشش کی, اور صحیح معنی میں آگے بڑھایا. تو تنگی اس وجہ سے پیدا ہو, اور بعض فرماتے ہیں کہ تنگی سے مراد شک اور تردد ہے. یہ پروگرام حق ہے, اس کے بارے میں کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے. جیسا دوسری جگہ ہے فلا تکم من الممتن, شک کرنے والوں سے نہ ہو آپ, یہ پروگرام برحق ہے, یہ 100% صحیح اور اٹل اور قطعی پروگرام ہے جو اللہ نے تمام انسانیت کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے, اس میں تردد شک والی کوئی بات نہیں. لتنذر به, تاکہ آپ اس کے ذریعے, اس کتاب کے ذریعے تمام قسم کی برائیاں کرنے والے انسانوں کو ڈرا دیں, شرک کفر معاصی جو بھی ہیں سب کو ڈرا دیں. انذار بڑا مقصود ہے, اہم ترین مقصود ہے, کیونکہ اکثر و بیشتر آبادی برائیوں میں مبتلا. آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا میں مشاہدہ ہے, 5 ارب آبادی میں 1 ارب بھی ایماندار نہیں, اکثریت دیکھ لیں کہ غلط پروگرام پر چلنے والی, اور غلط اعتقاد پر چلتے ہیں اور غلط اعمال کر رہے ہیں تو انذار کی زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو ڈرایا جائے، خبردار کیا جائے. بشارت تو ایمان والوں کے لیے ہوتی، جو قبول کر لیتا ہے پروگرام کو، عمل پیرا ہو جاتا ہے تو پھر بشارت ہوتی ہے. ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے لیے سچائی کا قدم ہے ان کے رب کے پاس، فلاح ہے، کامیابی ہے، نجات ہے، درجے ہیں، سب بات ان کو بشارت کے طور پر سنائی جاتی ہے. ہر نبی بشیر اور نذیر ہوتا ہے. انذار کو قرآن نے مقدم بیان کیا اکثر جگہ، اسی واسطے کہ دنیا میں اکثر و بیشتر لوگ گمراہ ہیں اور شیطانی موومنٹ زیادہ چل رہی ہے دنیا کے اندر، حد سے زیادہ لوگوں کے عقائد فاسد ہیں بالکل. انذار کی زیادہ ضرورت ہے، اکثریت انسانوں کی کفر شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اعتقاد فاسد ہے لوگوں کا، صحیح نہیں، اعمال بھی برباد ہیں اکثر انسانوں کے. تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرا دیں، خبردار کر دیں آپ، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت بن جائے. ایمان والے اس سے نصیحت حاصل کر کے عمل پیرا ہو جائیں، یہ اس کے مقاصد ہیں قرآن کے اور اس کتاب کے اور اس سورت کے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے انسانوں، جمع کا سیگا ہے، تمام اتباع کرو اس چیز کا جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، تمہارے پروردگار کی جانب سے، رب تعالی کی جانب سے، ربوبیت عامہ کے تقاضے سے اور مہربانی سے، تمہاری فلاح اور کامیابی کے لیے جو ہدایت، جو شریعت، جو دین، جو قانون، جو دستور نازل کیا گیا اس کا اتباع کرو، اور اس کے سوا کسی اور کا اتباع نہ کرو. اس کو چھوڑ کر جو اور کا اتباع کرے گا، جیسا حضور نے فرمایا، یہ تو ایسی کتاب ہے، حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی جو عالم بالا سے زمین پر اللہ نے لٹکائی ہے. جو اس کو پکڑے گا وہ نجات پائے گا، وہ اور جو اس کے علاوہ رہنمائی کسی اور چیز سے تلاش کرے گا، خدا اس کو گمراہ کرے گا. جو اس کے مقابلے میں اکڑ دکھائے گا، خدا اس کی گردن کو توڑ دے گا، بل انتہا ذلیل کر دے گا. یہ تو وہ کتاب ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، جس کے بارے میں، یہ اللہ کی مدسی ہے، اس کو مضبوط سارے پکڑ لو. یہ مضبوط پکڑنے کی چیز ہے. اب اس کے علاوہ تم کسی قسم کے اولیاء معنی رفیق، کار ساز، جو بھی پروگرام بنا کر دیتے ہیں، ان کا اتباع کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ تو اللہ کا دیا ہوا پروگرام ہے. کوئی بھی ہو، کسی سلطنت کا، کسی قوم کا، کسی ملت کا بھی ہو، اس کے سوا وہ سب باطل ہے. روسیوں کا دیا ہوا پروگرام، امریکہ کا دیا ہوا، برطانیہ کا، جرمنی کا، چین کا، کوئی بھی پروگرام دیتا ہے، کوئی دستور دیتا ہے، وہ سب باطل ہے. اس پر چلو گے فلاح کبھی نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو خدا نے نازل کیا ہے اس کے اتباع کا حکم دیا گیا، اس کا اتباع کرو، اس کی علاوہ نہیں، وہ سب باطل ہے. یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی. آج کل یہی بات ڈیموکریسی کا پروگرام ہے، اشتراکیت کا پروگرام ہے، امپیریلزم کا پروگرام ہے، شہنشائیت ملوکیت کا پروگرام ہے، سارے باطل ہیں، سب باطل ہیں، کوئی پروگرام ٹھیک نہیں ہے. یہ آراف ہے، آراف کی بس آگے یا آئے گی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب آراف پر کلام تھوڑا سا کیا ہے، اور مفسر قرآن مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کلام کیا ہے اس کے بارے میں، اصحاب آراف کے بارے میں. جو بالکل براہ راست اصلی زبان سے صحیح طریقے پر سمجھ کر اس پروگرام کو آگے لے جاتے ہیں وہ مومن ہیں اور سابقین ہیں، اور جو خود براہ راست تو نہیں سمجھ سکتے لیکن کسی امام کسی ہادی اور پیشوا کے واسطے سے اس کو سمجھ کر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ صحابہ یمین بنتے ہیں، اور جو سمجھ کر اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اس کے ماں سوا جتنے بھی وہ صحابہ آراف ہیں. ہدایت کا مرکز ابتدا میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تھا، اس کے بعد پھر عراق بنا، حضرت علی عراق میں تشریف لائے، وہ خلافت راشدہ کا دور تھا، پھر شام یہ مرکز بنا، پھر اس کے بعد بخارا اور خراسان اس کا مرکز بنا، پھر کوئی دور ایسا تھا کہ دلی اس کا مرکز بنا، ادھر قاہرہ اور ادھر مغرب کی طرف باز، اور اب دنیا میں بہت ہی کمزوری ہے، اس پروگرام والے لوگ بہت کمزور ہیں سب سے زیادہ. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے، قرآن کریم سے غفلت یہ تباہ کن ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے. جو قرآن سے غفلت کرے گا، مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہی دو چیزوں کو دیکھا ہے کہ جو ہماری قوم یا انسانیت کی تباہی کا باعث ہے، ایک قرآن سے دوری اور دوسری فرقہ بندی. وہ ان دونوں چیزوں کے سخت خلاف تھی، فرقہ بندی نہیں ہونی، یہ تکفیر بازی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسرے کو کافر مشرک کہنا اور دوسرے کو غلط کہنا باطل کہنا اور اپنا دھندا چلاتے رہنا اور قرآن سے غفلت کرنا، اے فرقہ بندی نے بھی ہم کو تباہ کیا. جیسا کہ ملوکیت انسانیت کے لیے بہت تباہ کن ہے. آپ ملوکیت عباسیوں کے دور سے ضروری چلی آ رہی ہے، بنی امیہ کے دور سے مسلمانوں میں چلی آ رہی ہے، اس نے پنپنے نہیں دیا اسلام کو، اسلام کو پنپنے نہیں دی. کوئی اچھا آدمی بیچ میں آ گیا، اس نے کوئی تھوڑا سا اچھا کام کیا، عمر بن عبدالعزیز آ گئے رحمت اللہ علیہ، کہیں صلاح الدین ایوبی جیسے آدمی اللہ نے پیدا کر دیے، محمود غزنوی جیسے، ناصر الدین جیسے، عالمگیر جیسے، کوئی تھوڑا سا کام اچھا ہوا پھر پلٹ کر وہی اندھیرا. جو آیا اس نے اپنا ہی الو سیدھا کیا، جا اور مال اور عیش اسی میں مبتلا رہے، دین کا کیا کیا اور اس پروگرام کو جیسا سفین کے واقعہ سے پہلے مسلمانوں نے دنیا میں بڑھایا تھا اس پروگرام کو چھوڑ دیا پیچھے، اپنی منمانی کاروائیاں کی اکثر و بیشتر. لیکن چونکہ پروگرام برحق ہے اس لیے انفرادی طور پر بھی بہت سے آدمی اس کے ساتھ وابستہ تھے اور آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، یہ ختم تو ہوگا نہیں. لیکن اجتماعیت تو ہماری نہیں ہے، کہیں دنیا میں اجتماعیت نہیں ہے. دیکھو کتنی ذلت ہماری اوپر طاری، فلسطین کا حال دیکھو، کابل کا حال دیکھو، شام لبنان دیکھو، کیا ہو رہا ہے دنیا میں. یہ اجتماعیت ہماری ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں. کوئی ایک جگہ کے مسلمانوں کو بالکل ہی فنا کر دے، کابل میں 20,000 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، 10,000 کو زمین میں زندہ دفن کر دیا، ٹرک اوپر چلا دیے، کسی نے نہیں پوچھا دنیا میں ہماری اجتماعیت کوئی. ایک آدمی اگر ضائع ہو جائے تو ساری ملت تڑپ اٹھتی تھی، کبھی تو وہ بھی اجتماعیت تھی. اور ویسے بھی بزرگان دین جو دین کا سب سے زیادہ گہرا شعور رکھتے ہیں، انہوں کہ اگر ایک خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ فرماتا، اگر مشرق میں ایک مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور مغرب کے رہنے والے مسلمان کے دل میں درد نہ پیدا ہو تو سچا مسلمان نہیں ہے. اتنا گہری اجتماعیت رکھنے والی قوم. تو ان کا حال یہ. تو بہرحال فرمایا اتباع کرو اس چیز کا جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے پروردگار کی جانب سے، اور نہ اتباع کرو اس کے سوا دوسرے کارسازوں کی. بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو، سب پروگرام غلط ہیں. جو قرآن کا بتلایا ہوا پروگرام ہے اس کی تشریح نبی کے عمل میں ہے، اس کی زبان سے کی گئی ہے. اور اگر کوئی چیز اس میں سمجھ میں نہیں آئی تو مجتہدین نے بھی اس کو واضح کر دیا ہے. وہ سب اتباع کتاب اللہ اور اتباع ما انزل الیہ. وہ جو انکار کرتا ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ غلط معنی پہنا کر بھی لوگوں کو گمراہ کیا. مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں غفلت بھی قرآن سے اور قرآن کے غلط معنی. مرزا نے غلط معنی کیا، دنیا گمراہی میں ڈالا. پرویز غلط معنی کر کے دنیا کو گمراہ کر رہا، اور جتنے گمراہ نکلتے ہیں وہ سب معنی غلط بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ملت تباہ ہوتی ہے اور وہ قرآن سے دور ہوتی جاتی ہے. اگر نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی ذلت ہے اور آگے کی ذلت تو ہے ہی. نہیں مانو گے تو یہ حال ہوگا. کم اہلکنا من قرية، بہت سی بستیوں کو یعنی بستیوں کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ضد کی، عناد کیا اور خدا کے پروگرام کو نہ مانا، نبیوں کی زبان پر اعتماد نہ کیا، ما انزل الیہ کا اتباع نہ کیا، اپنی مرضی چلائی، تو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. ہماری سزا ایسی حالت میں آئی کہ رات کو سو رہے تھے، نیند کے نشے میں تھے، یا دوپہر کو آرام کر رہے تھے، تہلولے کر رہے تھے، ایسے وقت میں ہماری سزا آ گئی. ہم نے ملیا میٹ کر دیا. بھی 15-16 سال کا ہی واقعہ ہو، بزرت 50,000 آبادی، رات کو 3 بجے ہی وہ تباہ ہوئی زلزلے سے، سارے آدمی ہی تباہ ہو گئے. یہ قریب زمانے کا واقعہ ہے. فما کان دعوام، یہ انکار کرنے والے، بڑی اکڑ دکھانے والے، خدا کی وحدانیت میں شک کرنے والے، اور ما انزل الیہ کے پروگرام کو رد کرنے والے، ان کا دعویٰ یہی تھا، ان کی پکار یہی تھی جب ہماری گرفت آئی، کہنے لگے انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی خطا کار اور ظالم ہیں، ہماری ہی غلطیاں ہیں. اقرار کیا اپنی زبانوں سے، لیکن اس وقت کا اقرار مفید نہیں ہوتا کیونکہ گرفت میں آ گئے خدا. زبانوں پر یہی توقع، ہم نے غلط کام کیا. ایسا ہی ہوتا ہے تباہی والے لوگوں کا، آخر کہتے ہو ہم نے غلط ہی کام کیا، اس کے نتیجے میں یہ تباہی آئی. فرمایا پھر آگے بھی سن لو، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، رسولوں کو جن کی طرف بھیجا گیا تھا ان سے ضرور بال پرس کریں گے ہم. تم نے رسولوں کی بات مانی؟ نہیں مانی تو کیوں نہیں مانی، اور رسولوں سے بھی بال پرس ہوگی کہ تم نے میرا یہ پروگرام اور یہ لوگوں تک پہنچایا. رسول بھی اس وقت پریشان ہوں گے، اور انہوں نے تو اپنا کام دنیا میں کیا، گواہیاں ہوں گی، شہادتیں ہوں گی کہ ہاں دنیا میں بھی جیسا حجت الوداع کے موقع پر حضور نے اقرار کرایا تھا لوگوں سے کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ حضور ہم یہی کہیں گے، ادیتا و نصحتا و بلغتا، آپ نے امانت ہم تک پوری پہنچائی ہے اور یہ پوری تبلیغ کی ہے، اور آپ نے خیرخائی کا حق ادا کیا، ہم یہی گواہی دیں گے آپ کے بارے میں. رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں تم نے کیوں نہیں مانا، تمہارا کیا عذر تھا؟ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، ہم پھر بیان کریں گے ان پر علم کے ساتھ، کیونکہ ہمارے علم میں ہے سب کی کیفیت کو، ہم غائب تو نہیں ہیں، ہم تو حاضر ہیں. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيط، تو ہم بیان کریں گے کہ ہاں تم نے یہ یہ خرابیاں کی ہیں، اب ان کا انکار کرو اگر کر سکتے ہو تو، ورنہ بھگتان ہوگا. آگے وزن اعمال کا سلسلہ بھی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون والوزن يومئذ الحق اور اعمال کا تولا جانا اس دن برحق ہے فمن ثقلت بس جس شخص کے اعمال نامے بھاری ہوں گے بس یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے اور جن کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا اس واسطے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے اور البتہ تحقیق ہم نے جگہ دی ہے تم کو زمین میں اور بنائے ہیں ہم نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر معیشت کے سامان قلیلا ما تشکرون بہت کم ہی تم شکریہ ادا کرتے ہو سورہ اعراف کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اتباع کا حکم دیا اس کا اتباع کرو یہ ضروری ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تمہاری فلاح اور بہتری کے لیے نازل فرمائی ہے اس کا اتباع کرو اس کے علاوہ کسی اور پروگرام کا اتباع نہ کرو اس میں تمہارا خسارہ ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا دین اور یہ شریعت اسلامیہ اور قرآن کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اور آگے پہنچانے کے لیے جرت دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کسی قسم کی گھٹن نہیں ہونی چاہیے تنگی نہیں ہونی چاہیے نہ کوئی شک اور تردد ہونا چاہیے یہی پروگرام برحق اور صحیح ہے اس کو آگے بڑھائیں اور اس سورہ مبارکہ کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا یہ اسی سورت کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کی تاریخ بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالی کے دین کو لوگوں تک پہنچایا کس طرح عمل کیا اور کس طرح اعتقاد رکھا اور کس طرح اس کو آگے دوسرے انسانوں تک پہنچایا اور اس راستے کے اندر جو مشکلات پیش آئی ان کو کس طرح برداشت کیا یہ تاریخ رسالت اس کے اندر موجود ہے سب. یہ تو پہلی آیتوں کے اندر بھی اشارہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے جو اس پروگرام کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں ان کو دنیا میں جس طرح اللہ تعالی ناکام بناتا ہے اور بعض کو سزائیں بھی دیتا ہے اس کا بھی ذکر فرمایا وَقَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا یہاں یہی بات بتلائی گئی اس کی مخالفت کرنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے بسا اوقات دنیا میں بھی سزا ملتی ہے ضروری تو نہیں ہے کہ دنیا میں ہر مجرم کو سزا ملے لیکن ملتی بھی ہے سزا. اللہ تعالیٰ عاصیوں کو چھوڑتا نہیں. کسی نہ کسی طریقے پر اس نظام کو جاری رکھتے ہوئے معطل نہیں کیا جاتا, اور اسی کے دوران میں سزا بھی ملتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فلا یترک عاصیاً, اللہ دنیا میں بھی کسی مجرم کو چھوڑتا نہیں, سزا ملتی ہے, لیکن یہ نظام معطل نہیں کیا جاتا, اسباب کے ضمن میں اور اسی کے دوران میں سزا بھی ملتی رہتی ہے. بعض آدمی بچے رہتے ہیں, تو جب دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو پھر محاسبے کی منزل شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر توحید, رسالت اور معاد, تینوں اہم بنیادی مسائل کا ذکر فرمایا ہے, جیسا مکی سورتوں کے اندر ان تینوں چیزوں کا ذکر اور وحی الہی اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت, یہ چار مضامین مکی سورتوں میں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیے گئے. اور جزوی مسائل کم ہوتے ہیں مدنی سورتوں کے اندر, وہ تمام جزوی مسائل آتے ہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ, احکام زیادہ مدنی سورتوں کے اندر بیان ہوئے, اور دینی عقائد اور حقائق یہ اللہ نے مکی سورتوں میں زیادہ بیان فرمائے ہیں. یہ سورت بھی مکی ہے, اور اللہ تعالی نے بنیادی عقائد اس کے اندر بیان کیے ہیں. سو عقائد کے سلسلے میں قیامت پر یقین کا ہونا اور محاسبے پر یقین ہونا ضروری ہے, اعمال کی جزا لازمی ہے. جیسا انسان کا وجود دنیا کے اندر ایک ناقابل انکار حقیقت ہے, کوئی آدمی اپنے وجود جسم کا انکار نہیں کر سکتا کہ میں موجود ہوں, میں پیدا ہوا ہوں, میں کام کر رہا ہوں, بالکل اسی طرح جزائے اعمال کا واقعہ ہونا بھی قطعی اور اٹل بات ہے. محاسبے کا ہونا کہ ہر انسان سے محاسبہ ہوگا اور اعمال کی جزا اس کو بھگتنی پڑے گی, جو کچھ بھی ہوگی اچھی یا بری. سو اللہ تعالی نے یہی بات, یہ محاسبے والی بات یہاں بیان فرمائی ہے, اور اس میں سے اعمال کا تولا جانا اس حقیقت کو یہاں واضح کیا ہے. اور قرآن میں اور بھی بہت سی جگہوں میں اللہ تعالی نے یہ اعمال کا تولا جانا اس کا ذکر فرمایا, بہت سی صورتوں میں ہے اس کا ذکر. اعمال تولے جائیں گے, وزن ہوگا ان کا, اور یہ ایمان کے اندر شامل ہے. حضرت جبرائیل والی حدیث جس کے اندر ایمان کی تعلیم دی گئی ہے, اس کے اندر امام بیہقی نے جو روایت نقل کی ہے اس کے اندر یہ بھی ہے, جب پوچھا کہ ایمان کیا ہے, اپنے فرمایا تو میں نہ مل رہا ہے, اللہ کی وحدانیت پر تم ایمان رکھو اور کتابوں پر, اللہ کے سب رسولوں پر, تو میں نہ بالباث الآخر, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر تمہارا یقین ہونا چاہیے, اور تقدیر پر بھی تمہارا یقین ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ تو میں نہ بالمیزان, اعمال کے تولے جانے پر بھی تمہارا یقین ہونا چاہیے. اعمال کا تولا جانا یہ برحق ہے, یہ واقعہ ہوگا, اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے, یہ ایمانیات کے اندر داخل ہے یہ بات. اور اس حدیث کے اندر یہ الفاظ امام بیہقی نے جو نقل کی ہے, بعض راوی روایت نقل کرتے وقت بعض الفاظ نہیں نقل کرتے, بعض مکمل نقل کرتے ہیں, انہوں نے مکمل نقل کیا ہے. تقدیر کا ذکر جہاں آتا ہے تو من بالقدر خیری و شری, بعض روایات میں حلوی و مری بھی آیا, جو تلخی ہے یا جو شیرینی ہے.